الإخوان. الرحمن الرحيم. قاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك ألا يكون مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قرة العون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمر سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الظالمين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستجعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصالحين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال لمن حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن الحاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا عبادهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أصلب عبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها وإنهم لنا لغائبون وإنا لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم المشركين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزهبنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. جزاك الله. سورة شعراء مکی صورت ده نزولن وسا بیخ ده 747 فصل صورت واقعی نازل شده اور ترتیبا 26 نمبر ده فصل صورت فرقان لگول شده ربط صورت ده مکی سرا یودا چه مکی صورت که استعداد مشرکانو ذکر شو نبی اسلام پوری ٹوکی دلت تسلیو نبی اسلام لا دیو جنور فسیر آران مکی صورت کې ټوکې استعداد مشرکان نبی اسلام پور بیان شو چې دا خوراک کوي دا کوي دا کوي اپ بازار کې ګرځي دلته تسلیو نبی اسلام لا دی وجنه پر پسې ولګو دوی موجه مکی صورت کې اخر کې وي چې فتو فی کل نظام نو دې صورت کې دایمي مثالونه د هلاکت چګور الله څنګه تر عذاب ولګو قومون سر تباہ برباد کړه دیوجور فسیر آر درے موجا مخی طورت کی آیت نمبر 70 کی ترغیب توبیتا ہو ورکو آنچے اللہ بولا بدلی ورکی مطلب مثال دسائیر ہو 45 نمبر آیت کی چبور آگئی توبہ ویسا نا اللہ والا سنگو اگر اغبادہ پہ نیکائی کے بدل لکڑی چی بیا مقابلہ کے بادشاہ سرا دیوجور فسیر آر سادور موجا مکی صورت کے اول کے ترغیب للقرآن ہوں حضرت آیت نمبر 192 میں کوئی چی صداقت دو قرآن ذکر کئی چی انہو لتنزل رب العالمین دیو جنور فتیران پینزہ مواجہ مکی صورت کے آیت نمبر والدسم کے تدے کانو فیرانو بیانو دو گندو مریدانو مشرکان مریدان پبارکے حضرت آیت نمبر 96 کے دو مشرکانو فیرانو دو مشرکانو مریدانو احوالو دوجنے اور پسیر آنا شپاگم رابط مکی صورت کی وہ لفظ ضلالت بیان شو ندی صورت کی وہ واقعی دا گمراہان بیانو لی دا تباہی دا گئی دوجنے اور پسیر آنا امتیادات صورت صورت ممتاز ہیں پا مناظرہ دا موسیٰ علیہ السلام پہ انہی میں انداز سر آیت نمبر 18 نرستو آتے پا تو آکی مناظر تیر شو ادل دا مناظرہ لیر مزیدار آت دویم امتیاد سورت ممتاز ہے پایت نمبر 49 بانے فَإِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ بَلَّذَا شَانِشْتَا درہم امتیاز سورت ممتاز ہے آیت نمبر 63 بانے فَانْ فَلَقَ فَكَانَ كُلُ فِرْقٍ قَتَّوْ دِ الْعَظِيمِ بَلَّذَا شَانِشْتَا سورت ممتاز سورت ممتاز ہے آیت نمبر 78 رنسو چی رائم اللہ پل مخداجی بیانی اللہ تا بَلَّذَا شَانِشْتَا بل امتیاز صورت ممتاز دیں پا بیان دا عظمت دا قرآن آیت نمبر 152 ننرسو بل دا شانیشتے بل امتیاز صورت ممتاز دیں پا بیان نمبر 14 باندے 214 چوان در عشر تکر اقربین بل دا شانیشتے مقصد دا صورت تسلی نبی اسلام لا ہر مبالغ لا واقعات سابقین خلاصہ مختصر ہے صورت پس صورت کے تسلی و دو مسئلے بیانے پس صورت کے یو نجات الموحدین ادم ہلاک الجاہدین اول ترغیب القرآن بیان کی سرد مقصد صورت نا بیا منکرین سے تقویب و زواجر شروع کی بیا دلیل عقلی بیا نمبر نام کی دو صفات دالہ راڑی یو العزیز یو الرحیم اچھا اللہ غالب دے پا دشمنانو الرحیم دے پا قبلو دوستانو دا دو سی پتونا ہر واقع چر بیان کی دو پیغمبرانو دا غیر قومون دا حلاکت دا دو سی پتراری چا عزیز دے آنگور پا غا نو حضر دا مخالفین سرسو کرن اور رحیم دے چاہی بچ کرن نو تابس تا دشمنان بان بمو عزیز شی تبابے کی او تابان برحمو کی دا ہر واقعی پا آخر کی دا لفظ الفاظ دیاراری تواسین اللہ پوئی پا مانا دی روپا خلو بانے ترکات الكتاب المبین دا تنہی کتاب وادے ہم اللہ وادے دے ادو اکران دے قرآن کریم صدور در پیو صورت کوئی وَلَقَدْ يَتَرْنَا قُرْآن لِذِكْرِ فَعْلَمِ الْمُدَكِرِ عَدْوِ جَبْلَا قرآن دے ظالم دے قرآن تر مقابلہ شروع کردا لَا لَكَ بَاخُ النَّفْتَكَ شاید چیتا حلاکہ ان کے دخفر دانے ان ردی وجہ لَاکُنُ مِنِ چی نشی دے ایمان والا نشی دے ایمان کی دے قرآن مطلب دار ہے چیزان محلاک او دیر زیاد رحم دیرو چی خلق قرآن نمان نبی اسلام با دیر خفا کردن اللہ و توائی توالی خفا کردن تا زان خرابی دی دفارا چی دی ایمان رای دی قرآن نمانی روکی کوئی آداد هر مبالغ کار داره کم چی دی قرآن مبالغ دی رخ پڑ کدائیو همدردیوی چی طول خلق قرآن تا کردن هیڅوک نه کینې بنده خفه کیږي نه لوی نه بکینې دا داستا کار نه څنګه چې ته وایې کدا چې زه غواړم ته بکینې خو ځان خود کوم نه این نشا کچر غواړو مونږه کچر مونږ غواړو جبری ایمان چې دا ټول قران ته کینې نو نازل علی من السماء آدم رب دې په دې باندې اسمان یو نخا فضلت آناکم او بگردی سٹونه دی لاغی تا خادن خکاتا اٹول بکی دی نما اللہ و دا مخلوق فرق تاو گورا نما اسلام اختر چی ٹول خلق دی کی دی اللہ وی تینی چی کنو دی کدو وانو دی کنو دی شو خبیا با جبری ایمانی این نشا کجرو علمو جبری ایمان نو جبری ایمان خو مقصود ندنو بیان اوشی پخبرو خاچسو کی ایمان راڑی دکا مقصود دی اصل اس زجر منکرن تھا وما آتی من ذکر من الرحمن انی را لی خلقو تھا صفان دمیر با ماشان تا دا مگر وی دید آگینا مخڑا ان کی امیشہ دا خلقو دا کار دے یہ دا قرآن بیان شی دا اللہ کتاب دے دا مخڑای تخویب دنیا فقد کد دبو یکلن دا تقدیب کو دا قرآن ذر چرابش دیتا اخبار دا آگج دی دی اگی بردو کی گون کی او زمائی تش قرآن ہے تش قرآن نو د دې مو ته پته ولګي او دلیل اکلی دې صورت کوم د کيو دلیل اکلی دي اولا مې راو ا نه ګورې ال الارض مې کدا کما بد نه بیا تم رډیر ته زرون کړي مون پدې کې من کول دو جن کریم دا هر یو قسم نه تازه تازه دا چا کړي یا فائدہ نه ان فی ذل کلا یګرن پدې بیان کې خامقا دلیل دې د الله دی اولی د الله د اولویت فما کان کو مومن ان دې زیاد د دې مارول کی ولا لک با خو نو تک لا کو نو مين چکرت نو من ته ځان لا کې وای نه رب کل ول عزیز رحیم ای کر رب سا خامخ غالب دې سب دشمنانو سب مخالفینو ارحیم رحم کوم کې سب ملګرو سب دوستانو باندې وای نه دا ربک آیا که جواب کو حکم کرفتا موسی علیہ السلام تا آنی تل قوم اللہ دینا او تا پا مقصد دوترت بانی واقعا بطور مثال خان دا دلیل نده گوره دلیل نقلی نده دکا دلیل نقلی آقا واقعی چاہی که دعوت دوترت وی و دعوت توحیل وی یکی دعوت نیشت ہے دا اتر که مثال ده دا مثال ده پا مقصد دوترت مقصد شده تسلی و دا پای مثال پیش کړی د موسی علی السلام چې ګور موسی علی السلام ما بچ کړی ته ولې خفه کیږي تاسو هم بچ کوم تاسو دشمن دا خو دشمن هم تباه کړ تاسو دشمن هم تباه کما وایز نه دا ربک یاد کا جواد کر فسنی حکم کر فس موسی علی السلام ته نه تل قوم ظالمین چې لاړ شه قوم ظالمان ته قوم فرعون ته ای ونی ریګ د الله نه وی موسی علی السلام ربک ان یا خواب و دیر گو چه زمان تکذیب او کی و از دی قصد ری او تنگی که زمان سینا غصه را دی اللہ و الان تر قلب ثانی او نچلی که زمان جبا آزارا آجبا کمی لکنت دی فارسی اللہ حارون نولی که پیغام حارون تا اگه پیغمبر کن و لهم علی ازام آده پا مابانی گناه دی دا غی و لهم بخ که دیر شو کرن اچھے فنجے ناک من القم علی زم نوے تو تاکے فنجے ناک من القم من القم میں دا غم نمی بچ کرے دل دا زم وئی نو لہم دا غی دے دائی پا خیال تو جو امام رضی مانا کئی ولہم علی زم بون بزعمیم دا فرعونان پا خیال اس جو تو موسیٰ علیہ السلام تا گنانگار دا سوک دے دا فرعونے دے وی موسیٰ علیہ السلام نے بہت بڑا گناہ کیا تا دا سوک دے د فرعونانو ملګری دی ځکه د ای په خیال باندې ځکه د قتل عامد د فارس سو شرط په کار دی یو دا چې داری حربی چې داری اسلامی او داری حرب یو دویم دا ده چې اراده د قتل موسی اعظم قتل اراده نو کړي دوا او خلاصه کو هغه تړي ټیلر رامړ شو او دریم دا چې آله د قتل بی تورا ټوپک تماچا نیزا بم نو په څو خود نمرې نو کله عامت څنګه شو ګناه خو نه شو کنه ځکه وایي چې دا غیب په خیال ګناه دی دا قتل خطا کیوم نه راځي دا قتل نسیان کرا دی قتل نسیان هم نه د کافرانو په ملک کې دی ولهم علی ذنبنا ادریم فرعونانو په ما باندې ګناه ده دای په خیال چې ما کوزه ګناګار نه په خیال باندې فخاف ایقتلون نو زیریګم چې ما به وایتي مرګره د پیغمبر مرګریږي ما به وایتي نو میشن به پد پیغمبرانو ټول فکر نه دی چې میشن پاتې نشي دای ته ځان غم نه کوي مری خو به دی مونږ نه یو مرګ الحمدلله نو پیغمبر به څنګه ریږي آیا رید دینا چې میشن به پاتې شي میشن باندې دا غل ټول مقصد میشن کی لکه اصحاب کاف وای کنه انم یذرو علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحوا اذن ابدا مونږ ته ویلو چې مړ شي دا خو کامیاب شي نه چې مړ شي نو کامیاب به نشي میشن به پات شي دا خبرو تر ټول کار چې میشن کړي چې مشر مخې لاړ شي ورشه نو دې دا کې ما به وای لې نو میشن به ختم شي نو زما رو دې غره کده که ما مړ کیو ما نو میشن ضرور خو میشن چلای قال وی الله کله چرنا ندی شو وجره فذهب لاړ شي دوړ بیا ته د ما په دلالو ان ما کوم یک رتا وتره ما په خصوصي امداد کې دوی میت خاصه اد غو میت احمد الله چاته مستمعون وقی خودون که ستاتو تا فا اتیا فرانا نو لار فران تا فا قولا نوی دوارو این نار رسول رب العالمین بشک مگا استادی او مخی تیر این نار رسولا تصمیه راڑوا عدد رسولو در تکی واحد راڑوا مطلب داره چه دا دو پیغمبران دو خو میشن یو گوه که دا فرد واحد دوارا دکه دو میشن دوارو یو ان رسول رب العالمين بشکم گا استادی در دو مخلوقات ان ارتل معنا بنی اسرائیل چې پریا مون تر بنی اسرائیل پریا مون تا چې ګو ته دین بیان کو د الله قال وی فرعون الم نربک فینا ولیدنا امن نی ویلو کړه په خپل کور کې ما شو اول په احسان زبادی چې پتا ما ډوډا خورو دي ولا بیست فینا من عمرک سنین ادران دې دې کړه په مونږ کې د عمر نه عمر ثانه چند کلونه ځن په کور کې نو ته ما ته خبرې کې دیو جو مولای صاحب ته چې مولای صاحب چا ډوډای مخره دار چا ډوډای مخره سبا چې مسله کې ده ته وایي چې ته ما ډوډای ورته ما ته مسله کې ته ما ته چل کې زما په ډوډو باندې دغه کې چې د سکول ته دی کالج ته دی بیاهی کې ډوډای زما وخوري اپا ما باندې ردونه کې ډوډای ته مخره مولای صاحب چې خبره وکړه کوي موسی علیه السلام دا ډوډای خود مجبورای نه خورل دی خو بیا ما هغه وته یادای چې الم ربک فینا ولیدن اتا تمنګ نوی پالې په خپل کور کې ما چې ډوډای به ما نه خورل و ولا بیس فینا او وخت دې تر رو په من کې د عمر ستانه چند کلونه ځوان شو نه من کرا او فعال د فعال د کله تی فعال تا او کار دکړو کار سا اج کار دکړو خبره ابهام کوي رو بچي چې کار زوګه کار کوم کار چې کړو مطلب دا چې سډیر نه کار کړو رو ور نه وان ته نه کافرین او ته د انکار یا نه ته نمنې اولی ګوره احسان چې تاو کو او بیا یو دباو واچو موسی علیہ السلام ته ګوره هغه دبا ولا اول ختمه قالوا موسی ثم فاتوا او کړمو دا کار کړمو اذن فاو کې انا من الظالمين اعظم دروکیدون کو نتا نا سمانا ما دا کار روز تا نه لاړم او دا راغله وا کړم لسکه کړم ا ته تا نه دروکیدو تا نه روکو متل ما او کړم نه وا سوای ثلاث ذات دې ظالم ایا ظالم فمان ناسین الکه تور بقره د مردو ته بیا سی کی انت ذل اخدام کچری شي دی وینم په ذکر اخدام الاخرى یادای به غایا و بلتا دبانا قالت او کړو او موسی ده فات او کړنو دا کا وجل مو اذن با او کی واو دی من دوما من ناسین دی رول کول دی خبر را داس خبر خو نو دا ما را کړو خدا تا یاد غوام متیاو کړو دا سکه یا زوال په معنی د محبت الکا تل لای انک لفی ذلالک القدیم سورۃ یوسف کتاب 295 کې چې دامن یعقوب السلام ته تعالی قسم پالا یکن تی په محبت بخانی کې هغه بخانی محبت نو امام رازی دا معنا کوي قال وی موسی رحم فاد او کلمه ادا کر اذن پاغه واخ کې وانه مزل زمر محبت کون کو نه دا لاد دین سره یا محبت کون کې مظلوم هغه ماده مظلوم فرا کړو دا خو صحیح معنی شو مودودی دا کتاب دے رسائل مسائل رنبے جل صفحہ نمبر 28 اے کلی کی وہی نبی ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک بہت بڑا اکبر و کبیرہ ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا دیر غٹ گناہ کرو کہ انہوں نے ایک انسان کو قتل کیا تھا جو انسان وجلو چنانچہ جب بڑے دربار میں بڑے مجمع میں فرعون نے اس کو ملامت کیا کہ ملامہ صاحب اللہ موسیٰ علیہ السلام ملامت کولے شو موسیٰ علیہ السلام چی واقع لے انہوں نے ٹھیزنوں نے اتر دیا رہی بات پتی رہتا دس پتی نے تدبینی دیا رہی واشے جب چنانچہ جب بڑے دربار میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ملامت کیا دادت نے کر گئی کہ موسیٰ علیہ السلام ملامت کرو تو اس نے کہا کہ ہاں فعال تو ایزوانا مرزالی میں نے وہ کام کیا تو ادھر جب مجھ پر رہا ہدایت کلی نہیں تھی تو گمراہ مستا پر رہا کہ پیغمبر گمراہی نو دا پسی دا رہا پسو کی پیغمبران دیو جنا دا منگ دا عصمت دا پیغمبرانو دا گرد ایمانیاتو نا رکھا ابو منظور ما ترودی شرد فقہ اکبر کی وئی جب بھی زمر صبح کے الانبیاء معصومون عن الکبائر وعن السائر وفی السائر اختلاف و انبیاء چکم در گناہ کبیرن معصوم نہیں بچ کر دی اللہ اپا سائر کی اختلاف دیں والمراد من السائر الاتیان بالمباح اب مراد سائر چکم دے آگا آگا مباح کرنے کول دی والذلہ آگا خویدن دی نو دا گناہ نشد سرانو دکا مباح جائز دی او ذلت گناہ نرے در ابو المنتحہ صفحہ نمبر 22 کے غلی کی الانبیاء کلهم منزہون من الکبار والصغار قبل النبوذ و بعدها وی پیغمبران ٹول چکرنی بچ دی اللہ بچ کری دی دا کبیرہ و صغیرہ ٹولنا مخی نبوتنا پس نبوتنا در مرام الکلام دا عبدالعزیز فرحاری صفحہ نمبر 32 کی وئی والمختار عندی او مختار خبر چون یعنی مختار خبر زمان پرید دارا چی انم معصومون ان وسائس شیطان پیغمبران چیز شیطان وسوسون بچ دی وان کب درون و سغاری والکبار ادوارو دلو تلکون آمدن ساون تول نالا بچ کردی شیخ الاسلام ابن تیمیر رحمت اللہ علی اخ اخد الدوریہ دا کتاب دے 181 نمبر صفحہ کی ہوئی العصمت لا تثبت الا للانبیاء عصمت نہیں ثابت مگر انبیاء او دائر روافظ سر چی مناظرہ کولا روافظ وہی چی امامان معصوم دیا ہوئی نا عصمت چی کم دے صرف انبیاء ثابت دے بچہ نہیں ثابت نو سوک چی وہی کہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑا گناہ کیا لید اقبل ایمان تجدیدو کی پیغمبران جکم لے اللہ بچ ساتھ لی او زوال پا مانا دروخ را دی لکہ صورت انام آیت نمبر 24 ہو رہی زوال پا مانا دروخ را وہ پارا آیت نمبر 24 انظر کیف غضب الان بودم اگر ترنگ دروغی بھی پکپل دانو وزال دانو رک شو دینا چی دی پتر رو جو انکی زوالا دان چی گمراہ شو دینا چی رک شو دینا آدارنگ زوالالت بمانا رکی دو اب سورت آراب سے 37 کی براہ دی 53 کی براہ دی قصص آدم 75 کی براہ دی حامیم سجدات نمبر 48 کی مراد دی، سورت مومن 74 کی مراد دی، علی بلامیم سجد 10 کی مراد دی. اور اب وہی ظل الماء فی اللبن، ظل الماء فی اللبن، او با پا پایو کی روکی شوی، او با پا پایو کی روکی، او با چپ گوالی او با پا کی خط میں شرح پاتے ان لگو سا دارنگی مراح واروائی شربت الاسم حتی ظل اقلی کذا کذنبو یذب بالعقول، ما گناو کا حتی کہ جی گناو نو کور کور چیزا ما اقل رکشا حتی ظل اقلی دانا چیزا ما اقل گمراشا کذا کذنبو یذب بالعقول دا کرن گناو چکم دے دا سڑی اقل ختمی نو ذلالت بمانا درکی دو پڑی رایا ترکی ذلالت بمانا ایرون کی تر بقر دو تو بیاسی ذلالت بمانا دا محبت لکا سور دیوسف ادوار پچان میں ادوار سور دوخا و اجدد کب دوال لانا او من من تعالی محبت کن کر دین سرا فادان لار میں اتسا مکڑا کوش اپی نو دیر آکی امام اس قدری وڑا مانا کی آرے ہوکے قال اوی موسیٰ ارزان فالتو او کڑمیو دا کار ایدان پا آگا وکی اوزو ما دروکی دون کو تا نظر زتلو ما اتر آگرے ما وای چستکے وای یادو ما آدو ما دیر ان کو ندی مقدی خبر اللہ دامانی روا خوبا تا یاد اگر خب یاد دیوتاں چاو کڑمیو یا کڑمیو دا کار ٹک دو جلے مدستار تردی خدا وقت محبت کن کن ما دا اللہ دین سر محبت کن دا مظلومان محبت مکن نو ما دا فرق کرده خان دا چیز سکے پا فرار تو من کن نو لڑا مطالنا کرچ یریدم ساتنا یریدم چی دا در رضول مکن ما گنانده کرده استاد بخیر گنانگار ما تر پا زیاده کن لڑا در اتختی دا ما فاہب علی ربی نو باق ما تر افضا ما حکمانا پیغمبری وی گردو مالد پیغمبران راغلی مستانی دادی دلیل نیچه دو پیغمبری گنتا تو بزر بیاسنگ راغلی وی و ترکا نیامتون او داغا نیمت گوڑی گر اگا نیمت خوراک روستو کن اگا چه اگویل چه ما من کردی وقت ترکا اگا داغی جوان روستو کن اول دباو ختمی دو پیغمبرانو کار دی چه اگا پڑی کرانی چه گنده دباو شم و تیر که نعمتون اداغ نعمت گوڑه چه تیز باری پا ما بانده انده دیو جنه چه عبادتا با انترائیل تا غلامان کرو با انترائیل ستا دلاتو زمان پل کورو و کتا دا با انترائیل با چی نمرون نمان بتا کرولی وقتی رو کم بختا اوی فران و مارا پل عالمین اصوک دی رب دون اصوک دی پالون کده مصر عالمین امراد مصر والا و مارا بکیا موسا سو توہا کتر شو سوک دے فارم کرنے میں سور آلا ہوں میں سور آلا ڈوڑا ہے سوک کر رہی قال اوی موسیٰ تن رب سماوات رب دا اسبانو اللہ مکو آلا دے آگا چپا میں دے کہ تب مصر پری رہا اسبانو اللہ مرکہ اس مکلہ مرکہ تا صرف مصر اڑو کے غلدہ ہے تا دائی لڑوڑا ہے نشور کو لے داو مالا ورکہ آگا چپا میں دے کہ مصر پا دے کرے زمان رب ورکہ والا دا مصر رب تنے ان کنتو موقنین کچریتاتو یقین کاؤں کی قال اوی فرون لیمان آجا چاچا پردن اوچم چی اللہ ترسامیون اتاتو نا اور اید خبر مطلع جی مال بیزتی کہتا تو گوری ورشی پی کنا وی وحی نو قال ای کل رات دیشی قال اوی موسیٰ اتلام رب ساتھ دے عرصتان مشران ساتھ دنو منو وی فرون یقین رسول پیغمبر ساتھو آگا چی لیکن شیطا تو لیوانی رہے غصہ کئی ہیں موسیٰ ازم کر غصہ کی گا وہ مقیم سوال کرے چی اللہ جب سینہ میں تنگی گا اللہ اس سوال قبول شد قد اوتیت سؤلہ کیا موسیٰ اس غصہ اگر اللہ نرہ دی اگر غصہ کی گی نا بدل اخدی گورا قال اوی موسیٰ ازم رب المشرق رب المشرق والا رب مغرب والا آگا پا میندنی کی دی کچرین تاتو که یه تاد پیدا که آخر در کی کویان نی؟ آقای دلیوانه جوابی که تا که کردی تو وی تا خری. آو جوابم کهی آو مسلم بیای رب بلوش کردی. در روبیه تا مسلم نفری داد پیامبران کار نی. قال وی فرعون لئن اتخذت الهان غیری کچر او دینی و باج تراب بی زمانا خامخواب بکردم ترجیر ریان و دباو کو راگی اصده خودش شد وی موسی علیه السلام اگر چراتل میکریتا تا پیو شیخ کارا ماسا دلیل ده دا پیغمبری ما نو قال وی فرعون فاتی بی راڑا غدلی او خیا کچری تا رشتی نا فالکا عصاو اغردر موسی علیه السلام پلام سا ناتا بدا اجتحا کارا ارایخ که لازمان لگریوان ناتا بودا تک سبین دو پارده کتون کو وی فرعون لیل ملی سرداران تا چازا بردن اولادو این ها دا لسارو علیم یکن داد جادور پوا ورسو تا عراب کم ویلو چه قال الملو هر اوی سرداران چارتا برن اولاد این ها دا لسارو علیم ارد اوی چه ارد اوی سارانو دا مدغو وی سرداران وی ادر توی فرعون وی من جواب کرو من گل جواب کرو چه اول که فرعون وی اچه داو جادو کرده آده غواری ستاو دو ملکو باتی دیگو هاو هاو جی هاو جی هاو جی هاو جی ده جادو کرده ده دهی کار چپ چگری ها کم چه ده درباران خلقی کرن دهی با طول من چپ چگری کئی ده رختیا خبر نشی کنه پا کار داو چه رختیا و تویل چه نا سیبا ده جادو کرده ده جادو کرده تی ایواد اولاد ده تا جادو کرده تا تودری درشی نو ده بم بچو ده بم بچو خو چپ چه زانو تبا که بلن تبا کئی نا حدیث کرا دی چه اللہ پچا خیر آدھو که بادشاہ نو خو وزیران ورکی نو که غلط کار کئی دے منی کئی او چه خک کار کئی نو اشابہ سے نو دے وی قال للملئی وی فرعون للملئی سرداران دے چارتا پر نو لڑ وطوئی انہا دار سارو علیم یقنان داد خامخا جادور پویا یلید ان یخرجکم من ارضکم غواری چوبازی تا دو ملکستان پا جادو خبلوانی نو فرمادا تا مرم سے پیسالا کوئی تا تو کوئی دی ارجی ہے مولاتور کتا اورودا تا ارجی دیر بانی دی ارجی مولاتور کتا اورودا تا یا ارجی تا مور کتا اورودا تا تا مور کچی وزیر کوم دی یا ارجی جیل کی کتا اورودا تا چاوی جیل کی کتا چاوی تا مور کتا چاوی مولاتور کتا لگو تا سبرو کتا نو طول دا تلاف دارش طول شامل شد و باز فرمه دا یعنی حاشرین او اولیگا پا خاریو کرا جمع کون کی دا فوج دا جادوگر یا تو که پی کلی سحاری حریم رازده با ویتات باریو جادوگر پویا سرا فجمع سارتو نورا جمع شو جادوگر اگا وقت در رازی مقرر تا اویلی شو خلکو دا حالا انتو مجتمعون آیه تاز جمع کی دون کی فیروان خر کو تج درائی شیلی کرا جمع شید لالا نتا بیو سخرتا خام خام و تابرکو دی جادو گرو که چرشی دی غالب هر کرا چرار جادو گرو نوی اوی دی فیروان تا این لالا جرن آمگل بی مزدوری که چرشو منگا غالب دا دنیا فرست دا کاری دا دین کار دی بی پیسی رکی الان که دا دی دین دفاع کئی دی واقعی دا خپل دین دفاع کئی لیکن پیسی براکه اون چه مناظره که پیسی براکه دون دی ملگور پذیراو دی پدری در روپای بانه آواته وی روڑای بر بانه مخرو ها پیسی براکه نو کچه دادی دیواز داد آقا تبدیجانو آچه آقا این دری در روپای دیو آقا سه آو چرگان دوار داریم بچیا یا اوز چه تو مناظره که پای پیسی را جمع که مناظر سه براگر پیسی برکو نو دادی ستا دیواز داد آقا نره بلی غار تو گر موسیٰ علیہ السلام اوروری دی این دین دفاع کئی آئی زان قربانی زان زانی تڑھرے نیدی چی کدی شکاتو دی بی ختمی گی با نو آئی چاند پیسی واری دا اللہ در دان فارولاری لگیا دی آو دا دنیا فرض خرق دی وی این نرال حجران او دم چوتا امامتی بکر وی سور براکے قرآن دا بیانے سور براکے جنازی راشا وی پیسی برا که کنا بی پیسی اس نکی اس نکی زادی مزید دا آغا خرک دی آغا دی یهود و آغا نسل کرن قالوی دی لفرعون فرعون تا این لالا اجرن آمانگ لبا ایمان دوری کچرشو منگ غالب قال نعم دی حو و این نکو یکن تاتو ایدن پدا وقتی خامقا دن نزدیکان با ایمان تا خکولی اجرار کن زمان مقرب بایی نو کده خوا مکبل تاس بخان دی خان قال موسى ولیت موسى تم هر کو ور دی هغه چیتا د ور دون کی نو ور دون دی خپل را سای خپل لاټه اوی وی دمږه قسمی په عزت فروان باندې ان الله غالبون بشکم وی غالب قسم د غیر الله یو خو فالقا موسى عصاو اور دون موسى عصا خپل را خپل لاټی داتا په دې خراب کاغه چې دی جوړون کی نو غردو جادوگر ساجدین سجدہ کون کی اللہ تا چاو غردو اللہ غردو ولی غردو دیکھ انعبت ہوں آپ دے کی عدب ہو قالو ایلی آمان نبی رب العالمین منگی مانا رو پردو مخلوق آدبانی چرا دو موسیٰ و دو حرون دے دکھا دیو تو معرفت کرو اللہ قالا اوی فرون آمان تم لہو قبلا آدن لکم آتا تو ایمان رو پدبانی مخیدن چیز اجازت کم تاتا د ایمان کې وو د فرعون اجر تخلي دا کنه سبا د یو ملګری چردر شروع کی اده ودا تا د مرکز نه تپوس کړو تا د مولوی سره تپوس کړو خوا دې د فرعون دې د مولوی سره تپوس کړو د در شروع کولو د فرعون دې په دې کې تپوس دې مولوی سره د وقار جو خوشاله شي چې دا غف علاقه کې یو جنای یا یو الک یا یو ځوان دا لا کتاب شروع کړه دا خداغه مشن واغد د کل خپل مشن ویلې او په دې پیسي غټي دا داغه تجارت ته دی چې بل څوک راځي پیدا نشته په دې ملک دی وای تا ته پوز ما نه کړو په خاطر فرعونی قال من تم له وای فرعون تا ته ایمان را پدوا دی مخه دې چې دې جنت کو متا تا انه ول کبیرکم الذی یګن دې مشر استاد ستاسو هغه دی چ خود له تاسو جوړ وسه استاد او دا منسوبه استاد فتوفت فلسفه تعلم حضرت چ په وشي چې خامخه پرې بکم لا تاسو استاد اخ په ساده عدل بدل اخامخه فصوله بکم تاسو ټول نوې دی لا ضرر نشته اس نقصان په دې کې او ته شه فائدہ ده مرغ باندې مرغ ان الى ربنا منقلب یګم خپل تو پستون کیو دا غته شه فائدہ ده فدې کې وې زګ فرا نشتا دا خو سم کار مو شي چې ته موږ مړ کې ان انا تو یغفرنا ربنا بشکم ته مکو چې په خنمو کې موږ طرف دومګه خطا نه دنګ ګناونو اند دی وې چې شو موږ اول ایمان راو کې د دې خلقونه اول مومن صاحبم اول مومنان رضی الله عنهم رضوان پوښ د دې امت وا اوحنا ال موسى فرعون سایرین ملک یا بچو الله ته فتدا خدا دې خیر دې بچو وي وا اوحنا ال موسى او یو کرم موسى علی السلام ته انا اترب بیبالی چې شپې بوده ما باندې ګان یګر ستاسو تعقب کی کول شي تاسو دې بکیږي فرعونان نو دې شپې وو تر ټول ساده فرعونانو کړه چې دوی نشته بدی تر فارتر فرعونو نو لګر فرعون په خاریو کړه چې مکون کې د فوج جانو د کویت فوجو سر و ډیوټان راغی او په جبه کور تطل په کویت چې امنو کړه عراق هیڅو کړه په بارډر یو څو کسان هغه مړ کړه او نو ټول کور نکو اجه سات فوجان خبر شو نو کویت ټول نیول شو ابو جنو دایما سر را اطلاع غرمه که وطلن کور تا دا کویت پوجان چرا دی سر نوزا غط غط مرسیدیز گاڑی چه دا تراغی کیمان 2-3 کروڑ روپای ره سپایی سا خدا دو 2-3 کروڑ روپو گاڑی یو زن دا پاکستان ایسا افسران بودن دیل ٹریننگ ورکا نو دای چلارا نو دای سیراتا بودتا پا گرمه کن پا گاڑو که کن اگه وی پا موٹر که بودو اینا نا پدې دغه کې پدې پټرکونو کې کېنو او بلچای و تروړې پته وی پر دغه دې له کې داو کنه مورچې په منځ ته کنه ته شو په دې له غرا ولې له برچې مل مورچو کنه دوی وته نه خیر بیا له مورچې حکومت وې دم وو کنه چې مورچې ولا وو کنه دې دې کېنه دې چې کېنه اصل راو ته ته وی دې کې ته کنډیشن لګوي هم له ګرمۍ کې په مورچا کې نو دا ته په جو دیو چې راک پران بیا وخت په یو ګنټه کې دنه دنه راستو بیا کوی ته دا کدی خو با قاعده په جو د دې خدا جان ټوکی وشته غوندي د فرعون هم دا شان په جو چې سر راته ما خامت انده په جان په خلک لیږي فارتل فرعون نو لیکن فرمان فخاریو کرا جب مہود کی رفت فوجان نے نظر راشی کرا جمع شندے و تقریر کئی انہا اولائی اکرن دا قطان لشردمتون قلیلون یو وڑاو نڈالا لگغنی شردما لگو خلقتوئی او قلیلون پر فات تاکید کئی او دا کم خلق چوئی چشپک لاکو چشپک لاکو شردما نوی لگن نو تا قلیلون میر کدا اللہ باندہ اپل ابن خلیدون ذکر کردی چه موسیٰ رسلام و یعقوب رسلام ترزامان دا اصوب لار موسیٰ ابن عمران ابن یسحر ابن قاحز ابن لاوی ابن یعقوب پیدشپک پلاران دی پیدشپک و پلاران که پیدشپک پیرانی تیرو شدی پیدشپک لکتا دونس زامن یعقوب علیہ السلام چه دیرون شد پیدش در سبی پانو در دی جوڑ شگوڑی پر پیدشپک لکی پیرانی که نو دایو مون شپګ لا کو او یاد نه دلته مړ شو او یاد نه دلته مړ شو او یاد نه دلته مړ شو خپل ځان د برکت ثابت الله وای فرعون وای چې ان اولای یګن دا کتن له شر دمتون یو وړهونه ډاله خلیون لګونه وای نو یخنن دای چې لنا لا غایز مونږ له غسره او ستون کړي مونږ غوسه کینو وای نه له جمعون یخ مونږ خام خاټول يرون کیو دای لره زور پسی اره وی فاخر اجنام نو می بات اللہ فرانیان دو باغنو دو چینونا آوات خزانونا دو زانو ایداد بندونا کتالک خبرم دارنگا چیده میویستا الامر و کتالکا آرزنا آور مکرد دا نعمتونا بدی ترابیتا فاد باو منور پسی جو پدی پسی پدی فر او تفصیل شروع شد فاد باو منور پسی جو دا فران دی پسی بنی ترال پسی مشرقین پو اغدا نور خطو که فلما ترال جمعانی هر کل چی اولا دا یو بل دوارو دالو دید سین غار دا رسی بنی ترال آی پر رو تر آو رسی انو آقای اولی دا نو قالت خواب موسا وی ملگرد موسا رسا انا لمد رکود یک کنان منگ گیر کریشو فرغان راقی مخد دریاب رسونا فرغان سر اللہ کرو سبا کرو قال وی موسی زم کله چرنا نشی ګیردم دا انما ی ربی یکه ما تر دما رب سادی درځ ما ته بلا راخی فوه نه ال موسی نو ما حکم کو موسی علیہ السلام ته ان در بیا تا کر بحر جو اپ خپل ام صاحبان دا دریا چوی وو فضربا وفان فلقا دو جدا ش دریا نیم بر ش نیم کته شو ادور اسلار به جوړ بکانه کولو فرقنا نشو هریو جدا شو طرف کتو دل ادیم فشان د ډیرای غټی دوبو غر جوړ شو دی فدی فا واظبنا سمل اخرین ان دې کړم یا جمع کړم سم دغه مقام تخا الاخرین غنور وانجنا موسی او خلاص کوم موسی له دغه څوک چې د تر اجمن ټول بیا غر کړم غرستو دی ان فی ذلک لا آیه یګن فدی بیان کې خامخا دلیل د الله دی وانی چې نجات الله ورکړي بدون شور کوله فما کان اکثر مؤمنین ان دې زیات دې مکی وره ایمان راوړ دي نو دې زیات په خورو نه ایمان راوړ کی ولعلک باغ نه تکاله کونو مؤمنین رمتانو وان ربک یقرستا خامخا غالب دې صاحب دشمنه له کتن چې په پیرونه مر غالب شه الرحیم رحم کو کې له کچ څنګه په موسی علیه السلام دا په ملګرو هم کو داسه ستا په ملګرو به رحم دي یو واقع بیان شو په دې باندې د پاره ته تلې چې غم نو کو الله وستا بچ کړو بسم الله الرحمن الرحیم واتلو علیهم نبأ ابراهیم قال لابیه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد الاصنام ونظر لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون او يوقعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقي واذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني فهو يحيي والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُذِنَ لِلْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ وبرزت الجحيم للقاري وقيل لهم اينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون فكبكبوا فيها هم الغاوون هم الغاوون وجنود ابليس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون والله انا وكنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ولو ان لنا كره لنكون من المؤمنين ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم كذب القوم نوح المرسلين اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعون قالوا انكم لك واتبعك الاقدمون قال اسمع عني بما كانوا يعملون ان حسابهم الا عن ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المردومين قال رب ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم اغرقنا بعض الباقين ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم كذب العاد للمرسلين اذ قال له ابوهم هود الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتبعون بكل ريع ايه وما تعبدون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا اوعظت ان لم تكن من الواعدين ان هذا الا خلق الاولين وما نحن بمعذبين فكذبوا فاهلكناهم ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتتركون فيما هاهنا امنين في جنات وعيون وزروع ونخل قلبها هضيم وتضحكون من الجبال بيوتا وقائمين فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا امر المشركين الذين يمسكون في الارض ولا يصلحون قالوا انما انت من المسحرين ما انت الا بشر مثلنا فات بايه ان كنت من الصادقين قال هذه ناقه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم فاعقلوها فاصبحوا نادمين فاخذهم العذاب ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتاتون الذكر من العالمين اتاتون الذكر من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا رسول لتكونن من المخرجين قال اني لعملكم من القائلين رب نجني واهلي مما يعملون فنجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الاخرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم كذب اصحاب الايكه المرسلين اذ قال لهم شعيب الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين واتقوا الذي خلقكم بالجبله الاولين قالوا انما انت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا وان ظنك لمن الكاذبين فاسقط علينا كسفا من السماء انك من الصادقين قال ربي اعلم بما تعملون فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الثله انه كان عذاب يوم عظيم ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المؤمنين بلسان عربي مبين وانه لفي دبر الاولين اولم يكن لهم ايه ان يعلمه علماء بني اسرائيل ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم فياتيهم بغته وهم لا يشعرون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها مظلمون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المسلمين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفواه أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعون الغاوون ألا ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون مقصد شعراء تتلي نبي الاسلام لا اغرى مبلغ لا واقعات الانبیاء و صادقین صورت کے دو خبر ذکر کئی دفار تسلح یو نجات الموحدین دویم حلاق الجاہدین دیو جنا کرچ واقع ختمی آخر کوئی ان ربک لہو العزیز الرحیم غالب دے ستاپ دشمنان لکھا سنگ چاہ دشمنان دے پیغمبران انتبا کرو رحم کون کے ستاپان لکھا سنگ چاہ ستاپا پا پیغمبران پا منگر بان رحم کرو یو واقعہ بیان شوا دفارا تسالے چوورا فرعون مقابلی کولی اغا وزیران مقابلی کولی تبا چو موسیٰ رسام لغمت بی بچو وزیران دوی مواقعہ بیانی دفارا تسالے واقعی دے ابراہیم علیہ السلام چوگر سرخ کل بیانی کڑی دے قوم نلے مانلے فاغڑنے تانگڑا بانتانگے وطلو علیم نبا ابراہیم اولا دو پدیبان خبر دے ابراہیم علیہ السلام کلی چوی پلار فتا قوم فتا ماتا بون دسیشی بات کوئی تاتو وی دے نابود اسلامن مانگی بات کو دے جسول نیکانو خرکو فنظر اللہ حاکفین نو همیشه مونگا دیتا منجوران پدی فراتیو قال او موسیٰ اس ابراہیم اسلام پیرت کئی پر نفی صفات دولویت سارا چیتا در عبادت کے محادی اسماؤن اکم او رسالت فریاد کل ساتو ترا مدد شو ہے یا فائدر کئیتا ہوتا او یا درون یا نقصان دفع کئی قال اوی دی نا اگر بدی ربنانا بل وجنا بانا بلکہ مندری من خبر مشران کدالک کیا پہلن دک کرنگ بے کول دا دلیل دا پخوار آروان دا مشران بنا سکول حالانکہ مشر پہ دین کی دلیل نہیں دے گورے دین کی دلیل قرآن دے اور پہ دین کی دلیل سنت نبی اسلام دی پہ دین کی دلیل اجماع دا صحابہ دا اور پہ دین کی دلیل چکم سالورم اگا دا مجتہد قیاس دے کمشتر دلیل شی دار چا مشران شتے دیدوانم شتے سکانم شتے دیہودیانم شتے دیسانم شتے که دین دلیل شی بیا خوارت خراب تراب شو که چاری دار مشران دلیل شی مشران دلیل نده نو قالا او ابراہیم اسلام حالی اسمانا کن او رساف فرار کرسی پر یاد کوئی تاسو او یا فائدر کئی تاسو تا یا نقصان در کچھ رمض شوتا انہوں آئے قالوی رہی نا بر وجر نا بر کی منتر نہیں مگا فرمشران چھ دکرانگ بے کول دے دلیل دے ازامن دین زور دے قالوی ابراہیم اللہ اپرے تم خبر در خبروں میں تاتو ما داغنا چیتا تاتے بات کوئی آن تم تاتو اس تاتو مشران الگ دمر لوبنی فائنہم فسقین دا درگاونا یا دا تاتو دا کم چی عبادت کوئی دکر اللہ عدولی دشمنان زمانی مگر عبادت کم در حبد المخلوقات یا مگر دوست میں رب المخلوقات آغازات دے شدے پیدا کریں نو دا اللہ ما تلار خیئی دا دلائل دکر خیئی دا اللہ در حبویت والذی آغازات دے جاڑ اڑائی را کئی ماتا آغمال اوبرا کئی ضرور شو فیدا مرد دو کرچی بیمار شمد نمال شفا را کئی بردی دا گدانو انچی چیو آئی دا یمر دونی نمیان شب نا چی کل ما بیمار کی نوی کلش دا بیمار شم مطلب دا دا بیمار کی دل زمان اخپل غفلت بجبئی، یا گرم ابوس کما، یا با گرم سوری تبرا شما، یا ببل سا بد فالیو کم بند کرن دی، نو شفا اللہ را کئی بیماری گرن پا خپل دقپل دا دو طرفا. و ایدا مارد تو کرزا بیمار شما پاو ایس پین اغمار شفا را کئی. والذی آغذات یمین یونیتونی چمڑای با ما بیا بیا بجوا دے کئی ما حیات الانبیاء اللہ تپوس کوا پی اغمار امری کدم ری. والذی آغذات یمین تو چمړای په ما بیا ما جو دې کله وجو دې کې په قیامت کې. والذی عادت اتم او جتم کوم ایغفر لی خطیتی، چې بخنو کې ما ته ما دې جرمو دې ته شان عبودیت خام دې ته شان عبودیت دا نه چې پیغمبر ګناه کې پیغمبر پاک دې ګناه وشه عادت چې تم کوم دې چې مال ما ته بخنو کې دې ما دې ګناهونو فرد فرد فرد جزا سزا کے ربی و رب ما وبخ ماتا حکمان طاقت فیصلی و حکمی او یودا کے معنی کا طرف اخرت کے انبیاء سرا لیکن نبی صاحب چویلو اللهم برفیق الاعلى اللهم اچت جما سرودا کے وجعل لي لسان صدق او گرد ما جب درخت او فی الاخر برتو کے چورستی خالق وای چرنګ بابا رفتیا وی لکه مخ صورت کې تیر شو چورت تر کې وجعلنا للمتقین اماما وګر دا موږ د موحدینو پېښوا دارنګې خدای چې د رستی خاله کوئی څنګه بابا رفتیا وی وجعلنی می ورث جنت نعیم او ګر دا ما د خستون کو د جنت نعمتونو واغفر لی ابي ابخنو کلم افلار دا خدا او وخت کې چې لا پاتو دنه لګیرلې چې کله د فلمه تبین له ونه وعدو لله تبرع من توبه کتاب دلوستو بیا بخره نه غوخته واغفر لی بی ابغنو او که زما پلار دینی اسباب د بخنه ورکی خدای چې ایمان راوړي انه یو کله د پلار د ماده کومرانو نه ولا تغذی یوم یبعثون اما شرما پر د پورته کې د مخلوقات باور کې چې فائدہ بند ورکی مال او نظامن چې فائدہ مونږ کوي مال او دامن مگر فائدہ ور کوي مال او دامن اچا چراغ له الله ته بقلب سلیم پذړ روح باندې پذړ پاک باندې شرمنه یو سره په دنیا کې توحید ایمان له هغه په پلا دامن مال لګویا دواګان کولې ا فائدہ غته رسېږي ا جو سره شي فقیده غلط سره تو که دامن ارث او خیرات کوي اکه ارث او دواګان کې اور بندرسي اوس بشر اوس به فضل جنت المتقین انی دی بکړی جنت فرد موحدین اف خراب کړی جنت فارسر کشان او ویل دي ته انما کنتم تعبدون چرته دیا چې تاسو عبادت کو بيد الله نه استاد امداد کول شي استاد بدل اغسته شي فکوب کی بو نو نسکور بو غور شي دی فجانم کی هم دی ولعون ولغون اغسر کشان غفیران و جنود ابلیس الاخکر دی ابلیس اجمعون طول او بای دی ادائی وی پر جهانم که اختزمون جگر دی که وای بای دی تالا قسم فا دا تالا دا قالو مقوله وای بای دی تالا قسم فا اللہ ان کننا یقننو منگا خامخا پا گمراه کارا که کرچه منگ برابرو لیتا تو پر عبد مخلوقات را پسیفاتو که دی توی تصویه فی صفات یو تصویه فی ذات تا تو تصویر پہ ذات اچھم نکر چاہ اللہ پہ جانس ہو کہ من لے اللہ و تولی پسیفات ہو کہ اللہ سر برابر ہو سنگ چاہ اللہ علم الغیب دے شم بابا ہم دے سنگ چاہ اللہ مشکر بجا دے شم بابا ہم دے سنگ چاہ اللہ غور سے فریوت دے گیر شم بابا ہم دے ایزو سو کلچ سنگ چاہ اللہ داتا دے شم بابا ہم دے سنگ چاہ اللہ گنج بخش دے شم بابا ہم دے ایزو سوی کم کلچ من برابر ہو جیتا سو رب مخلوقات سر پسیفات ہو کے وما ظلنا انو ګور کړی مونږه مگر مجرمان دا مجرمان مونږ ته وي چې دا داتا دا غوس هغه مولا ته مجرم وای مخ کې تر کو ته شیطان وای وای مخ کې تر کو ته شیطانان وای چې شیطانان مونږ ګمرا کو بوجه مخ کې صورت کې کو ته شیطان وای چې لقد اضلني پدا اکتر خطایا کمانگی لده قرآن نا پدا نشرا دا مطا قرآن ادا شیطان دفار انسان شرمون که ادا مرونت تیز که دلتا مهوائی که دی مجرمان اون گمراه کرده دی برا تیجل علوم پا کار دی برا تیجل قرآن لمده او دا غلط خلق دی فما رانا من شافعین نشتر مگر سوک شافعین شفاعت کن شافعین جمع رانا دا کدائی خود دیر نیولی یو خونو دوانو درینو بوش سلق خونو کن دیر شیع نیولی ولا صديق حميم او نه دوست مهربان دائم پرد را یعنی مطلب دا ده کی او ژوندۍ واحد تناس وي حق پرستا انا غي بولا اخیره ټیکړو نا غبا ابه دوستو او بدی داږي پوجه م بچو اخیری پوجه باندې فلو ان لنا کرتن پس که چر شي مونږ له ورته دنیا ته دشو مونږ د مؤمنانو مونږ مو قران مانی ان فی ذلک الایا یګرم په دې بیان کې خامخا دلیل د الله دی والی چوغرا ابراهیم السلام خپل پلار خپل قوم مسلمان نه کړی شو و ما کان اکثر المؤمنین ان دې زیات خلق ایمان راوړل کې ولا لک وا خود نفسک الله کون مؤمنین رحمت هغه چې اکثر ایمان راړي تړول تنګه و ان ربک یخیر افسته لو العزیز الرحیم خامخا غالب دی ستاپو دشمنانو باندې ارحیم رحم کوونکی ستاپو دوستانو باندې هر واقع چې بیان شي دا ورپسې راړي اوس بل واقع درې مواقع په مقصد دوسرو باندې دپاره تتلی تکذیب کړو قوم د نوح علیه السلام د پیغمبرانو یو پیغمبر تکذیب ټوله مستلزم دی ادخالم افوهم کله چې ویلی ته یو دی نوح علیه السلام الا تتقون ایولیرږي د الله نه انی لکم رسول امین ریما صادفا رسول عزتمن رسول ما خپل درجه خی جزان نه خبر نو کوم او امین ام پوره پوره خبر کوم کمه زیات نه کوم ویرګه د الله نه ما خبره ما تم وایا وعده د الله کتاب بیانو ما د استاد پیغمبر ما د پیغمبر وارثم اول امین ما بے ایمان نو کوم چې کوم خبره زمره تاوان دا غبا نو کوم چې کوم ته فائدې دا کوم نه دا سنیما د امین ما دن مولیان چې کوم یو خدای له کتاب نه بیان نه او دوی کوم بیان نه نو به په کې بیمانی کوي بیا په کې تحریف کوي نه امین هم تحریف نه کوم فتق الله ویرګ د الله نو اطیعون اعظم تابعدار یو کوي انا غان استاد په دې باندې ساجر نه د اجر نه فرض مخلوقات مگر فرض مخلوقات او خلاف للمتاخر او متاخرون جس کړي او نوح علیہ السلام ناجس کړي اجر فتق الله اتدا دا پیغمبر وارث وای نو پیغمبر خو یې نه غواړم اجر اته بیا اجر د امامت امامت نو کوم بیا اجر چا ته سبق نه خېما بیا اجر دم نه چې بیا اجر تعویض کوم ته پیغمبر وارث کده يهودي دغه وارث ته د يهودو کارو يهوديان فدين فيه ته غسته ان اجر الله على رب العالمين نه د اجر د امامت فرض مخلوقات نه غیر کده الله نه ته ما خبره و نه ای زما خبره وای واشه وې دې ان املکا اتصدق ومستا حال اچ تعبیر است الله دې خلق مونږ چت خلق یو اته دا ما شمان مولول علماء یو قال وی مو ابراهیم نو علیہ السلام وما علی وما علی او صدا پوز ما پاغ ما چې دې یمن کې وز علی بچو دا سو ہے تا دې تر دلوم وای ما ته دې درجی پته نشته ان حساب ان دې حساب دې مگر فرد مخلوقات لو تجرو کچرتا تو کې شعور وي دې غوینه ده د خر نه ده اي وي استعمال دې زیر دې او ته ته خر نه ده ان شعور در کې لو تاخلون نو وي تا کې شعور نشته خره دې خرو نه ده فما انا بي توار دل مؤمنين ان هم ته شړون ته دي ایمان والو دې مده مگر يرو کوم کې خارا وي دې کچره من نشته دې خبر نه وي نو ها نخام غاشی و تد مرجومین ده گٹو اشتیش ده پا گٹو ودیونو رجم ودیکو قالو ایمنو علی اسلام و رب دما این قامی کذبون یکن زما قوم زما تقدیبو که فبتا بینی فیصلو که بمین زما پمینده که فتح فیصل آ و نجینی وی اخلاص که ما آتو چه ما تلی نمو منانا فانجینا و نخلاص میکدلا آتو جزن سرو پکشتا که دکا شوی که بیا می غرق کړم پد دینا غباقی خلق شو ان فی ذلک لا یګن پر بیان کې خامخا دلیل دی د الله د وحدانیت یو الله بچا ورغی اما کان اکثر من ان دې زیات د خلق نه ایمان راوړل کې ولعلک باه النفس کلکن من ربطنګو کډیر ټول خلک نکړي قران ته ولړ پانګي وای نه ربک لو العزیز الرحیم ای خراب څه خامخه غالب دي صاحب دښمنانو له کسې چې نو علی السلام دښمنان باندې غالب شه رحیم دې پتا صاحب ملګرو کسن چې نو علی السلام را وو کړه خپل ګرو اوس بل واقع صدرما دفاره ته طلبه تور مثال دود اسلام کذب عاد المرسلین تکذیب کړو عادیان د پیغمبران دیو پیغمبر تک تکذیب ټول مستلزم دي دغه ټول اصول یو دي کله چې ویلې ته یو دی نه هوده ده تام ایوال نیرګ د الله نه دیمه صرف رسول امین اما د خپل درجه خیر رسول امام ابي ادا ای زمان دارم کمې زیاته نو کوم چې صلی الله وی دي چې الله او ته مشرک او ته مشرک هم چې الله او ته موحد وی ته موحد هم چې الله او ته منافق او ته منافق هم چې الله او ته يهودي وی دي فروز او دي فروز هم ده امين مخانم زه خیانت نکوم او يرګ د الله نه زما خبر او منه وما ترک علی من اجر انا غانم سانا پدی قرآن باند سمزدوری پدی بیان باند سمزدوری خلاف علی المتاخرین وی متاخرین جایز کری وی هود علی سلام ناجایز کری اجر ان اجر اللہ علی رب العالمین اس تا متاخرین چد دے کہ هود علی سلام چد دے ان اجر یقین ندی اجر دما مگر فرد مخلوقات مالا اللہ اجر راکی متانا ولی غانم اتوب نونا بی کلری اینا آتا جوڑی پاری او اچت مقام بانی آتا نخا تا بزن عبادی کون کی وقتا تخیدون مسانیا اجوڑی تا تو لیلی خلق لگانی لالگون تخدون گویا که تا تو لالا بمان گویا گویا که تا تو بامیشه دا دی دنیا کی بنگلی جوڑتا بچه میشه بای او دا آخرت فارس نکوی پیدا پتشتم پتشتم او کلش تا حمله کوی تا دو حمله کوی دو ظلم زیاده کوی غریب باند ظلمونه کوی او یه رگی دا اللہ نا دا ما خبر اومانه او یه رگی دا اغدار نا چه تاتوی مضبوط کرده پا اغمانی تاتوی پوی پی پوی گئی مضبوط کرده تاتو درکول دا ناورو دا دامنو اپا درکول دا باغونو دا چینو یکران زیارگیم پا تاتبان دا عذاب درد لوی وی دای برابر دا پا مون بانه کتن نصیت که مونتا یا نشیتا نصیت کن که منو مندنا این ها دا یقینن دا بیانستا دا دروغ درو بانو دی پا خوام داشن دروغ بخل کووی تم دروغ وی یا این ها دا یقینن دا دین فروشی دا منگا ندا مگر دا عادت دا پا خوانو دا پا خوا متاخرین جیس کری دا کنن واشه وما نحن بما تبين ان يومك صدار كشيوي من غناغار دي په دې غصو فقط ابو دې په درو دن کو هود علی السلام نو هلاك مخه دی ان فی ذلک الایا یکن په دې بیان کې خامخا دلیل د الله دی والی ان دې زیات خلق نه ایمان راو ان کې نو له متان کو لالک با هو نفس کان لکم مؤمنین وان ربک یقین و یقین رفسان خامخا غالب دې سب دښمنانو دغه څنګه چې درود سره دښمنان تباہ کړ ارحیم رحم کوونکی پتا باندې دغه څنګه چې په درود سره رحم وکړه په ملګرو اوس پینځه مواقع کذب ثمود المرسلین تکذیب کړو ثمودیان د پیغمبرانو دیو پیغمبر تکذیب ټول مسلمان دې ځکه ټول اصول یو دي کله چې ویلې ته یو دینا صالح اسلام ایوالنی رید الله نه انی لکم رسول امین دیما صرفا رسول امانا در رسول مزان خبر نکم تو احمد از اللہ کتاب دے د فنپیر د لاور د دیوبان دارب خبر نکم اخا احمد از اللہ کتاب دے امین امانا دار ما صفات پا بیانم خر تا خرم برک تا برک و سپین تا سپین و تور تا تور دا چالی آدم پکنکم سپٹوم نا چه سکار کم سپٹوم فتق اللہ ویرگی دا اللہ نا دا ما خبر آمان انا غانو استان پدی بیان بان ساجر خلاف للمتاخرین وی متاخرین جائز کری واسال الزم نا جائز کری ان اجر اللہ علی رب العالمین ندے اجر دمام مگر فرد مخلوقات اللہ مالا تی مجر راگی تو مال سراکی استا بس آجری اتو ترکون فی ما هاونا آمین اپنے با خود شیطا دو فی ما پاغت گی چی دید آئی کتبا من کی بچ نشی بچ گی رہی فاج په باغونو په چینو کې اب باغونو په کجور کې چې غونچی دا غری نرم نرم بوډا خوړې شي وطن خطونه مل جبال اته گئی تا تو کوتی هوته تو گئی تا تو غرونه کورن فارین او ته کاری کوم کې فارین نقش نگار جوړ یا فارح دا فارحه خدا حیف دا باندې هی وای باندې خلک فارغ مستی کون کی مستی کوي فتق الله ویریږي د الله نه اته ما خبره مانی ولا تطيعوا امر المسرفين اما مانی د حکمدار د زیاتی کون کی چې دین کې زیاته کړې بدعتیان دي الذين اكثر يفسدون في الارض چې فساد کوي په دنیا کې شرک بدعت کوي اصلاح نه کوي د خلقو د عقیده د عمل دوی دې انما انت من المسحرين یقین تیر جادو کړی شو پتا چا جادو کړی یا تیر خټاورونه تبم خیر واخل خیر په دین باندې او ته نه اخلي موږ را دا واغسته نو باز ملګری دې زیات خوشاله شو په دې نو خوشاله چې موږ زار وته په دې خوشاله شو اوس په خیر ګوري وې دې رات کې ټول مر په دې چاندو باندې او دغه ګوري په چاندي کې کنه وي دا خو موږ مجبوری دی کنه نو ما مجبوری نشته دوګه نشم کوله بس پریبل زما ته مجبوری په ما باندې هدا چې قران بیان کړه په ما ضرورت چې د نور دور لوي ځای واغلا پای کې قران بیان کړه د اونې لاندې به کینم کدي طاقت ملي پریبل په ځای باندې په ما باندې ځکه مدرسه جوړ جوړول یو مباح کار دی او سوال کول د حرام دی زما ته لیونی ما چې د مباح کار پر سوال کوم ها که باز ملګری په کې خپل سکار کوي کې دې مونږ نه مونږ کوو دارنګ په پجبیر کې باز ملګری کار کوي مولانا نه مونږ کوي او که څوک سوال کوي نو مولانا دې چاته ویلی چې سوال وکړي که باز خلک سوال کوي پجبیر په مونږ پته ده ولیک مولانا دې نه دی ویلی چاته انا په خپل هغه چر سوال کړي او نه چاته ویلی که څوک کوي دا هغه پوښه خدای پوښه باز خلک کوي الته سوال کوي اینه کړو سوال مونږ ته پته ده سوال څوک کوي کدا غی په نوم باندې څوک ځان لاخلی مور کوئی چاله کر په پیر په نوم څوک سوال کوي مور کوئی ودا که په خپل ته امداد کوئی په خپل وړي او ال تک راځي نور کې مولان صاحب نور کوئی ټیک ده دا چې کوم سوال نه کوي دی پیسې ور نه کوي دا به ایمان دی د جیب کې پیسې اچي پوښ سوال نه نشته پکې نو دې هم خېټه ورته دې هم پته ولګي مونږ هم چې دا دای واغس اوس به پته ولګي کنه چې دې مو چاندي کوي کنه ما نه په دنیا کې نه وله وکم قالو انما انت من المسحرين وې دې یقینا اته دې خېټه ورنه سخه ولې کیږي صخره ولې کیږي صحرا لري ته تم خېټه ورې و ما انت الا بشر مثلنا اني ته مگر وعده څنګه فشانتي نوراوړه بیا ته موجزه کچری ته رښتونه وېسه ویوخه د ګټ نه ښه اگر لا نو سوال وکړه اوخه د ګټ نه پیدا شو د خوځ دا بده و نه کړی زمور پورو خان دو قال وی صالح رحم هادی ناقت الله ناقت الله دا اوخه دا لا شربن د پر وار د سکول له یو رب داس کی اتا الله وار دا د سکول له یو درته مقرر یو رب تاسو کی یو رب دا په کمر چې دی وار دوبو په کر بتاو د دې فیس کی ولا تمسو بتوین الله پوره دې په بدای باندې کور امرو په بدای نو باندې سي تاسو ادا درو دې لوي نو فا کروها دې تخبي کړو خو خوخه خو یو کس تخبي کړو دا کړو ستر دي تر دې کمر کې اتفانات او صاحبم فتعاطف فغقر فاقر ادا قرون لا یو کس خو دې نور دا غلات او نيسا نو اساکت او الفاعل سویان چپاتی کی لوگیا کون کی یو شاتی نی دارے ان المیت لعظم ببقائی اہلی آلے منی تا صداور کو لکی جب پس خلق جاڑی دا والی اغراد نو کڑے دا منی پس قدور دے چی منی پس خلق جاڑی دا کئی قدور دے چی اقب جوان رد نو کڑے دا کرنگی دا خلق فکرانا ٹول ٹول تباشو والی دیری منی نکل آغلاس حدیث کرا دی من را من کو من کرن چاچولی تانیو ناروا کارن نفالو غیرو بیدی پا کار جی پلاتوی بند کی کتاکتی فایلم جی ساتے کتاکت دلاتوی نی فا بلیسانی پا جب دیوار تاردو کی چی مکو دا کدا گا تاکتی منی پا بی قلبی پڑکلو تا بادو ایسی دیا گا داینا ناسی نی پکے و دار کادغاب الیمان او دا کمزور ایمان دے یو دا ہے کہ منی پس جڑا کی گی نو کمانی کولیشی منی کا کنی زتی ناسا میں ناسا پکیل دا دارنگی دا منی پا دنوبار دا خیرات شوئے نو دا ویسل ناسی زته نه کړم داره په خاده کې اډنګړو چکیږي او له خمنه کې کتا کرتے وو کتا کر دینو نو په خلیو والا لیکه دا روا ده کداغه نو زته نه ناس پکې تلې بیا ککې نه ته په ګوره شاملې اکتا غډوډه ورته به شامل خانه فقروها هدی زخمی کړه ته اوخه فاطمه نو ګرځې په کورو کې وګرځې دی نادیم پشیمانه فخذهم العذاب نون والعذاب ان في ذلك الآية یګره په بیان کې خامخا دلیل د الله د هدایت چې بچاو الله ورکړي وما كان ثرمنين ان دې زیاد نه ایمان راوړل کې ولالک باه نه تکل تكون من سرته بیا تر ځان نه کې چې د ایمان راټول ولدان خپکه روکه کړه وان ربک چې رفسا خامخا غالب دې سبو دشمنانو تکتم چې دو صالح اللہ دشمنان تباہ کرن اور رحیم رحم کو کہ پتا تقدیج پس صالح اللہ دب ملگر رحم کو اس پگا واقع کذب قوم لوتن المرتلین تقدیب کرو قوم لوتا دلان پیغمبران دیو پیغمبر تقدیب تولا مستلزم دے تکر تولو سور یہودی اس خالاهم اخوهم کل چوی ریت یہودی نانو ترسلام ایوال نیر گدار لانا یقینا تستادفار رسول ما بلا درجہ خیلی یعنی زدان خبر نکو ما امین امانت دار ما کمی زیاده نکوم نویره گید اللہ نواز تم وای فایدوم دا اللہ استادم قرآن بیانوم ابل امینیم سپات با بیانوم پکی نخری نکوم فتق اللہ نویره گید اللہ نواز ما خبر آمانی انا غانم استان پر بیان باز مزدوری خلاپا لی متاخرین وی متاخرین جایز کری وی لو تر سامنا جایز کری دا الله طرف نه نه اجر دما نه مزدور دما مگر پرد مخلوقات تا آتا تراد لکوی سڑو تا مخلوقات نه سڑو تا پادا کول دشاو مخلوقات نه بل چا دا نکڑی بیستا نه و تظرو نه پریدی تاسو آغا چی پیدا کڑی اللہ تعالی دا رب تاسو دا بی بیان سا خبر خود لندر ظالمان و غلط کار کوئی بلکہ تاتیو قومی عادون دا حد نا تیرے کم کی ویدے کچر من نشوی تولو تا خامخاشی وقت دا استر شونا اوبر باسو قالوی نو تکرم انی لی عمالکم یکی منگا دا فار دا عمل دی عمل ساتو منر قالین دا بدگرون کی نو دا نوی چی انی قالی تو لی عمالکم ما دستا دا عمل بدگرنا تا دا عمل ټول خلق بدګړي ټول دنیا یو په کیسه ما دبان پدیش یو کار یو کار یو واحد قوم اتاشن على دمه یو تن به هنر نه یو تن څه خبرې کوي هغه قوم چې د وین هغه د وینو تګیدي تر پیغمبرانو کارو په دې باجر اخلي کې په دې مدار قرباني مولای سه په دې ودان دا ځان د قربانولو مسله ده دی وي موږ په حضرت افو رب نجنی ورب بچکی ما آدمه دا کار شي کوي نو خلاص کا منګه دے عدد آر اجمعین طول الا جوز مگر بوڑای فل آبرین پا فاتحیون کیو اد عذاب نا عذاب کی پاتشوان ثم دمر آخرین بیا لاکړه مګه الاخرین اغنور پامتر نالیم ا باران اورم په دی باندې متر باران د کانو فتا متر منذرین نو بعد باران دی رو شو ان فی ذلک الایه چې ګن په دی باندې خامخا دلیل دی د الله دی وال چې ولا بچ کول کین و ما کان اکثر مومنین ان دې زیاد نه ایمان راوړ کی ولالک با هو نفس کر لکم مومنین رب تنګو ایک رب ته خامخا غالب سب دشمنانو لکه څنګه چې لوط علیه دشمنان باندې غالب شه تباہ کړ استاد دشمنان باندې تباہ کړ اره ابراهیم کوم کې لکه څنګه چې لوط علیه بچ شه تباہ بچ او دوه مواقع په مقصد سره د فاره تتنه کذبت اصحاب الاقتل مرتلین تکذیب کو جنگای ورو د پیغمبر یو پیغمبر تکذیب د ټول لوي تک ټول اصول یو دي کله چې وی دي ته شعیب اعظم ایوال نیرګی دلنه نه انی لک رسول زی مستغفر استاد الله پر درجه وخا و ازم د الله استاد د الله کتابونو امین امانت داریم کمه ته اته نو کو چې ستار لو نه کبو نو یرګی دلنه د ما خبره مانی انا قرآن استان علی پر قرآن باندې من اجر سم دوری نه د مدوری دوما مگر پر عبد مخلوقات الله مال اجر راکې خلاف للمتاخرین وای متاخرون جز کروا شیب اسلام نه جز کرد الله طرف نه او فل کلا پوره کې پیمانا خلق له پوره ور کوي ولا تکونو المخسرین اما کې تا ته د تاوان ور کوونکو نه خلق له وذنو بالخصات المستقيم او طول کوي پټنډای نه غواندي اما کوم خلکو له سامان دغی اما ګرې پدمکه فساد کوم کی تعلیم فساد دی چې بل نه پورا خلې او بل کم ورکه ځان نه پورا خلې ویل دا الله غذات نه چې پیدا کړی تاسو وجبل اولین هغه ډلړو باندې قوم لړو باندې قالوا الی انما تمن المسحرین یقینا ته د جادو کړی شو ته تلی ونی یا تی د خټه ورنه تم خټه لري اته په پدین غټه اوسه خیر وي ها اوس به دایو مخه خیر چاندې کوي و ما انت الا بشر رسولنا اني ته مگر باندې د پشان ته ام یقینا من ګمان کو پتا باندې خامخا ته درو جن راو ورته په باندې او ټوټه د اسمان نه کچاري ته رسونه وي شعیب خان ربي عالم رضا ما خپو ده باغ باندې تاسو کوئی ودای در کوت شعیب علی السلام را نو نو د اله عذاب درو دي صاحبان یو دغه فراغه اور په ګرمۍ اندر راوستا ودای کورون ته وتل دي ده نو بهر یو ورځ غون را ده نو دای را منډې کړي ای باران موشي الله بل بر نه ور راو ورو انه کان عذاب عظیم یقین دا او عذاب درو دي لوی ان فی ذلک لا آیا یقین پر بیان کې خامخا دلیل د الله د وعده نه چې بچاو الله ور کوي او نه دي زیات دي خلکو نه مارون کې ولالک با هم نفس کلا کن بڑا متا کو ان و ان ربک تتلی د خد یات کې و ما کان تر و ان ربک که رب ست خامخا غالب دي ستا په دشمنه الله کتل چې شی ول زم دشمنه تبا کړ ار رحیم رحم کوم کې پتا باندې صاحب ملګرو باندې او ستاتې مد صورت اته د ماده صورت بیانې چې دا قومونه ول تباشو دا قومونه ول تباشو دا الله د کتاب خلاف کړو دا الله کتاب ته نه کیناس نه پیغام کوو کو نه فهمل کو او ترغیب ور قرآن ته چې کدان بچ کول غواړي کنه کدان بچ کول غواړي قرآن ته کینی دا معمولی کتاب نه خلکا وای نه یو یقینا شان داده تنظیرو به یقینا دا قرآن چه ده لتنظیرو خامخارات لدی دی ده جانه و درد و مخلوقات دا ده پنچین کتاب نه دیوبنده او نه ده عرب و ده انده بچه دا ده اللہ کتاب دی نزل بی روح امین راوڑه دیل جبریل امین ده فرختو سردار راوڑه ده را لگل رب العالمین ده او راوڑه ده روح الامین اچال راوڑه ده علا قلب که ساپڑه بانده د پیغمبرانو تو سردار باندې بیا دغه پړ باندې په بدن کې کوم صدر دی صدر مقام لتكون من المنذرين د بار چې شته دی ورو کوم کو نه چې پړ کې قران وی نه بیا ورو کو نه شي چې د قران دی د خبر کې اثر نی چې په خلی باندې وای د ترجمو نه وای غنی شي کو دی بلسان بل فضیلت یو فضیلت چې دار رب العالمین را لګلې دویم فضیلت دا جبریل امین راوړ دی دریم فضیلت د ایمان د پیغمبر په سردار راغلی او څلورم فضیلت د پیغمبر پړه راغلی دی او پنځم فضیلت بلسان عربی مبین په ژبه عربی واضح کې په ژبه عربی واضح راغلی د جنتیانو په ژبه نبی ته مې احب العربه امن صلات تدري وجنا عرب سرمنا کوي لاني عربي ديو عربي ما او لسان اهل الجنه عربي او قران عربي کې دي نو عربو سرمنا کوي بد ته مو باقي کوي زه ګناه کوي کوي بخپل الله پوښي پوښه ته ته بد مو عربيان سرمنا کوي وانه او یقینا بیان د قران او ذکرو یقینا بیان د قران خامخا په صحیح پړو باندې کې په خوانو کتابونو کې ویلو چې اخري پیغمبرانو قران راغلم دا بل فضیلت ده تورات کې او زبور کې انجیل کې په هغه صحیحو کې فټول کې بوښه عالم یو کلم بل انا بشی د فارا دلیل انده خبره انا د دې فار دلیل انده خبره چې پوی پیجنی حقانیت د قران کریم علماء باندې حق پر علماء باندې دا لګ دی دا دلیل لګ دی چې کوم حق پر دی پیج چې او دا د الله کتاب دی نو که باطل فرض وای چې دا ټیک نه دی نو د باطل فرض د خلی سب اعتبار دی ولو نزلنا بل او زجر مخیون قران ته ولو نزلنا کجرا لګل نو قران په باد جامعانو باندې هم په دې عربی ژبه کښې مې رالېږل په اجامیانو فقرو علیم نولست دې اجامیانو دا قرآن کریم په دی باندې په عربی کښې نو دی په دې ایمان راوړو کښې دا زور زدیانې رادیانې اوس خو دی وایي چې په بله ژبه خو رانغې نو بله ژبه خو پرېږده که پر اجمي مې رالېږلی وی که نه او هغو ته په عربی کښې لوست ماکانو بمومنین نو دی په دې باندې ایمان راوړونکي خبره هم دا رنګې ده سالک نه چلو مو دا تکذیب د قرآن په زړو د مجرمانو کښې دکه شمه چلېږي لاکو نبی ایمان دوه نه راوړي په دې باندې تر دې پورې چې ویني عذاب درناک نو را به چې دی ته عذاب ناڅابه ادی به نه پوهېږي نو وایي به دی آیون مونږ یو مهلت ورکړی مونږ له مهلت راکړی شي او په بې عذاب نستاجرون ادم په عذاب باندې تلوار کوي افرایتا ای خبرې ته امت انام تینین که چرې مونږ فایده ورکړي دې یو څو کلونه نوره مطلب دا چې عذاب نه بچ کړم بیا راج دی ته هغه عذاب چې دی چې دی تر لوس کولی شي نو فایده به ورنه کړي دی ته هغه دی ته فایده ورکولی شي دا مهلت دی له فایده نه ورکوي بیا به هم تباه کېږي که کال به دي که لس کاله ورکړي شل کاله به دي دی ټیکېږي نه واما هلک لامن خرتین نه دي الله کړي مونږ د کلوالو نه الا لها منکرون منذرون مګر هغې له ویره ورکوونکي پیغمبر چې راغلی بیا مونږ تباه کړي یعنی لکه وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا نه یو مونږ سزا ورکوونکي تر دې پورې چې ولیږي پیغمبر چې پیغمبر راشي او نه مني خلک بیا تباه کوي د کرنګې د قرآن بیانونکی چې الله را پیدا کړي یو کلي کې پېښور کې نو ښار کې لاهور کې صحابه کې او خلک نه مني بیا سزا ورکوي بیا الله سمو شرمي هغه خلک ذکر دا قرآن دا سوره د فن دی یعنې هذا ذکر دا د فن سورت دی وی فن یا دا مبعول دی د مخکې د منذرو دپاره یعنی الا لا منذرون مگر دی له ویر ورکوونکي د پاره د فن رالېږلي مو د پاره د فن اما کنا ظالمین نوی مونږ ظالمان وما تنظر دی شیاطین نه را دي په دې قرآن تر شیطانان دا ویدله شیطان راړي جواب کوي چې نه ازوان د قرآن بیانې په زجر د منکرینو وما بغي لهم ان مناسب شیطانان له چې راوړي قرآن وما استطيعون ان توان لري شیطانان د راوړلو قرآن انم یقینا دا شیطانان چې دي ان سمع د اورېدلو د قرآن له معذورون بېرته کړی شي دي شیطان قرآن اورېدی نه شي کوم ځای چې قرآن بیانېږي شیطان تښتي چې کوم ځای قرآن نه بیانېږي هغه ځای کې شیطانان ډېرې اچوي کوم خلک چې شیطان دا قرآن بندوي دا شیطان ملګري د هغه ځای شیطانان له ځایونه ورکړي دي قرآن بیان کړي شیطانان تښتي یا به مؤمن موحدین شي یا به تښتي اوس دې دا کشته دي ځایونو کې او ټول موحدین شوي دي اوس اوري قرآن دا قاعده پنج پیر کې چې کومو هغه موحدین شو مخکې مشرکانو ظلمونه به کول لیکن چې کله قرآن واړو ظلمونه نه کوي په دې علاقه کې په کواټرول کښې چې نوی نه درس شروع شو روزانه به څه مصیبت وو په چا به راغلي وو لیکن اوس هلته هغه ټول خدای سم کړه پر درسونه ډېر شو نو هغه کېناستل پوه شو جناته لکه دا مکلف دي دا الله مخلوق دی انهمن سمعی یقین شیطانان د اورېدلو د قرآن نه بېرته کړي شوي دي یا به سمېږي یا به تښتي دارنګه کوم علاقه چې قرآن شروع شي هلته نو بیا شیطانان انسانان چې دی بیا تښتي یا به سمېږي یا به تښتي فلا تدعو مع الله دې علاقې نه بل آخر خو تښتېدل فلا تدعو مع الله الهًا آخر نو مه رحمت کو تر د الله نه مددګار بل نه فی شرک فی دعا پیغمبر یا ولی یا فرښتې مه رحمت کو که را مدد دی که فتکون من المعذبین نو شې به ته سزا ورکړی شوونه او بیا ترغیب فی تبلیغ او طریقه تبلیغ ښایي چې چا ته به ښایي وادر عشیرتک الاقربین او یېرو خپل نږدې ټب ویېرو خپل ټبر نږدې الاقرب الاقرب لکه څنګه چې په میراث کښې الاقرب الاقرب دی دارم په جهاد کښې الاقرب الاقرب دی یو الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار سورة توبه کښې تاسو دا شان دی په تبلیغ کښې هم الاقرب فالاقرب دی دا نه چې خپل کور دی سوځي او دې هغه پر بلې مالې ته کور بچ کړم خپله مالک کښې دي کورونه سوځي ستا هم پکښې سوځي نور هم او ته وایي زما نو خار کې کور سودی نو ته لیونې کروغې اول پتا باندې خپل کور دی خپل کور بچ کا ظالم دیا دا خپل بچی بچ کا پوش واقع جنا کلم لمن توکل من المؤمن او قطع کرد چه او یرو مطلع بیان دا که چا او من المطلع نو قطع که ودر خبر آقا چا دا چه تابیشو تا دا مومن آنا ذات راجوخ لکم لکا چرگا چه پا بچو وزاری قطع که ذات راجوخ کی و دا کشان دا ملگری ذات راجوخ کا و فاین عصاو کا پت خلاف گوستا دی خبروانو کی فقل انی بریون و یقین دا بیدارم دا تا تو عمل کوئی پای کار بکن نجی و بایکار دو کوئی دا و بیگواد پاسیون لاوئی و توکر اللہ عزیز رحیم ازان اتبارا پا غالب بانی پا غالب دا چه نو علی اسلام دشمنان تبا کردی دا آدیان تبا کردی آ غالب دات دی سمودیان تبا کردی لوتیان تبا کردی شعب اسلام قوم تبا کردی پا دا غالب الرحیم پر ہم کون کی دات بائیں چه نو علی اسلام بچ کردی ابراہیم اسلام دے بچاور کردی صالح اسلام بچ کردی حود علی اسلام بچ کردی شعب اسلام لوت اسلام دے بچاور کردی اگر دو ٹھیک دلتا بیار آرام الذي اعادت يرا كهنتكم جبينتا كرش پاسيگر فرض بيان د فرض عبارت ياد بيان وت قلوبك اويني اوريل راوليل استا في تاجيد په موحدينو کې تاجيدين چې الله تعالی دارين پای کې اوريل راوليل دا تاويني شيخ بوي کله کله دا ډير علم مصیبت شي په سوتي لا ګویدل د امام سوتي نه هغه یو کتاب لیکو چې د په نبی اسلام په مشرانو کې تر ادم بابا یو مشرک نه تیر شه ادین استعمال کړي چې اوریدل راوړستا په موحدینو کې اد ادم بابا استان نو په چې ګم ادم بابا په شا کو داغه دغه دوی سام تراله اند سام دغه دوی تراله نو دا چې تور راغلی د نبی اسلام نو دا ټول موحدینو دا شیو قدرت ته آذر په منځ کې نه دی نو بیا وایي آذر دغه ترو نن آذر فلار دی دا شی غلط دی خام د دې نه مراد تجدید نه مر موحدین صحابه کرام ته مراد دی او وی نه وړي دلته وړي درستا په موحدینو کې انه یقرن الله هم الله ورې دغه په ذات ته هلو نبی کوم آیا په کوم تاسو آرامن په چا باندې تنظر شیطان چې را دي په شیطانان په دا دل شیطان راړي الله وی تا تو کوم شیطان په چا را دي تنظر علی کل فاکناتیم راضی پہرے او درو جن گناہگار باندے دیکھنو گناہگار نہ درو جن دے شیطان پتا اترا دی گناہگار ہے درو جن یلخون سما غردی اغیتا وقسارنا چسی او ریدلی چرتا غوطا ہوئی او دیاد این درو جن نیسل و سر نوری کی درو ہوئی اب این خلق دوی پیشن گویا کئی وشورا بیا دا قرآن کریم صداقتا ویدا شیر دے اده شعر معنا وشوراو اشعران چې یت ملغاون روانو په دې په سرکشان کده شاعر وې اده قران شعر وې نو سرکش تا په قران کې یو ابو جهل شعران بل فخر سرکش غلط رواني علم تر ان اته د ګورې کیرندا دا شاعران چې دي هی کول وادي ایمون په اړه کاند کې رانه پریشان دي اخرند وی هغه چې کینا وای با ہم مزار محمد پہ مر جائیں گے او جی شکل تے وہ دغنا پہ خلافی تو سنا تو نا چمل تے وہ گرے بے خولی عمل بے خلافی وہ ہم مزار محمد پہ مر جائیں گے پوش و شعرا و ان و نام ادا شیطان دا شاعران چلی وای آج کہے نا ہم اگر خشارت الا الذين امنوا مگر آغا شاعران چی ایمان راوڑا عمل وکنه که نو دکا دا پکند که روانی دی غلطا و ذکر اللہ کتیرا او یاده اللہ دیر وان تطرویم دا بدل اخلی پدانه چی دیاته پیشوی حضر چی پو بشی کرن چی ظالمانی ایا من قلبن چی کمی و زیاده اختو تا ان این قلبون اوڑی لکه نبی اسلام حج و شیوا حج و نیده چی پیشرو که نبی اسلام بدی بیان شیوا نبی اسلام یہ زمان جواب بسو کی یو پاتی نبی اسلام شیر نے وینا ٹھیک نہیں بل پاتی وینا ٹھیک نہیں بیا حسان پاتی تو نبی اسلام تو پخپل پا میرا بان سادر خور کی کین حسان شب ہوا آج شروع شو حجاو تا محمدن فاجب تو انو وعند الله في ذاك الجزاء حاجات محمد برا تقيا رسول الله شمته ألفاه فإن أبي والدتي والدي لعرض محمد منكم وقاه تكل بنيتي لم تروها تتر النقم غاتها كقداه حاجات محمد فاجبت عنه تار محمد صلى حجب وقرأ بدی بیان کا بشیر ان کے زد آغا ترون جواب کم وائند اللہ فیدہ کل جداو ادا اللہ ترون فدی کریر پتلا مالا اللہ راکی حجاو تا محمد برن تقیان تا حج وکر نبی صلی اللہ بدی دوم رشیر ان کے حالانکہ محمد صلی اللہ برن فاکبار دے نیک دے اقسان کون کرے رسول اللہ دا اللہ رسول شیماتو لفا ادا آغا کار خوفا دے دا اللہ ترون فاکی مخلوق ترون فاکی فائن نبی ویوال حدی ویردی دیر دی محمد من کو وقاو زما پلار زما مور زما عزت دا محمد زم عزت قربان شا آداغ بچاو بکوما تو کل دو بنیتی لم تراو آن دی پخپلو بچو بانی بور شم کچرتاتو نگی دا تو تیرو نقی غات ها کداو دا کدا غرد دوار ترمون کدما دا سون دوری تاو نگی دی کل چی بیا مکفت خوش نبی اسلامی حسان دا حسون بودا دیگر اوز غر رازو بشه قسم دی پورا شی نو مقصد دی صورت دی تسلی نبی علیہ السلام لا او دو خبری کول یو نجات الموحدین ادویم حلاق الجاہدین او وہ واقعات بیانول هر واقعی چی بیان کنو آخر اکیوائی وَإِنَّا رَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ نَفَارَتَ تَلَيْهِ چستا دشمنان متباکم اتا بچکم مخیوائی تار پورگی امید خیلی سکر